www.attableek.com, the reviver of Iman. اب جہاں جہاں جگہ مل جاتی ہے آپ ذرا وہیں بیٹھے صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن ما شئت كما تدين تدان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قابل احترام أيها دوستو عزيزو، الله جل جلاله عم نواله وارحم الراحمين أكرم الأكرمين، مخلوق وي وجسدكم خاص الحديث وسكم محبت ہے، اصلی رحمت کے جو حصہ ہے اس کے، جب قیامت کے میدان میں ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت حق تعالیٰ شانہ ہو اپنے اس رحم کو اپنے بندوں پر ظاہر کریں گے. اس نے ہمیں ایسا مبارک دین اور دین کی محنت میں رحمت فرمائی، جو دین بھی کامل، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا، ان کی نبوت بھی ایسی نبوت کہ دین کے بعد کسی نئے نبی نئے دین کی ضرورت نہیں، نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور پورے انشراح کے ساتھ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی، پورے انشراح کے ساتھ. اسی لیے بڑے فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ سب سے پہلے جن کو اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ نسبت میں محنت فرمائی ہے، جیسے یہ ہمارے سارے قرآنوں کا مجموعہ ہے، یہ جنہوں نے اس کام کو اپنا کام بنا رکھا ہے، اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، فرما دیتے کہ سب سے پہلی چیز اس کام کے لیے دلوں میں ایسا انشراح ہو کہ میرے اپنے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کے داخلے اور جہنم سے حفاظت ہے. میرے اکیلے کے نہیں پوری امت کے اور پوری بشریت کے ہر مسئلے کا حل اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس محنت میں چھپا رکھے. جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا تھا یوسف آ جاؤ ہم تو چلے, یہ ایک کام ہے, کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا, لیکن کام کو کام کی بنیادوں پر اخلاص کے ساتھ, استخلاص اور یکسوئی کے ساتھ, رونے دھونے کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے, قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے, امت کے ساتھ کے پوری بشریت کے ساتھ کے خیرخواہی کے ساتھ اگر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی جنتوں کے راز اور ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے. ہمارا یہ مجمع صرف اس نعمت پر اگر سجدے میں پڑ جائے شکر گزاری میں کہ نبیوں والی محنت جس محنت کے لیے ہفتہ لاشار ہوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بجا کر دیتے, اور نبی کون کہ نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم, جتنے آئے اکیلے آئے تمام نبی اپنی ذات سے تھے, لیکن ان کا اخلاص ان کی خیر خائے انی سکن حمید تمام نبیوں کے درمیان یہ کلمہ مشترک اتینوں سے بچی, سب کی دعوت خالص طاہر خالص, اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں, تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت مشترکہ توحید خالص ہے. اسی کے ساتھ دوسری صفت انی لکم ناصح امین, ہم تمہیں جس توحید و رسالت کی دعوت دے رہے ہیں, جو آخرت سمجھا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے احکامات, یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز, اس پوری بات میں اور پوری دعوت میں خالص تمہارا بھلا چاہتے ہیں کہ اللہ کی دی جان, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی صلاحیت یہ ضائع نہ ہو, بلکہ زندگیاں خود زندگی والوں کے لیے وبال نہ بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کے لیے ہم پوری خیر خواہی کے ساتھ, وقت کی کیا قیمت ہے, وقت کہاں لگنا چاہیے, مال کہاں لگنا چاہیے, کتنا لگنا چاہیے, کیسے لگنا چاہیے, صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے, صلاحیتیں کتنی ہیں, یہ صحیح مصرف میں لگے جس سے دنیا بھی جنت نشان بنے اور آخرت بھی. اس کے لیے ہم تمہیں زندگی کی دعوت دے رہے ہیں, یہ نبیوں کا مشترکہ جملہ تھا. ایسے ہی تیسری بات جو تمام نبیوں کے درمیان مشترک تھی, ما اسألکم علیہ من اجر ما اسألکم علیہ مالا, ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں, تمہاری اپنی نادانی تمہاری اپنی نافرمت اندیشی کی وجہ سے اگر تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو ہم تو صبر کریں گے, ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے, ہماری اس محنت کا بدلہ ہمیں تم سے نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے. جیسے مولانا محمد ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جو آپ نکلو نکلو نکلو کسی کا استثناء ہی نہیں, جو جس سطح پر ہے, تاجر ہے, کاشتکار ہے, مالدار ہے, غریب ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, مرد ہے, عورت ہے, ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, دیہات میں ہے, شہروں میں ہے, نکلو نکلو نکلو, آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے, تین مرتبہ قسم کھائی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, حکومت چاہتا ہوں, نہ حکومت کا کوئی منصب و عہدہ چاہتا ہوں, نہ ہی اس محنت کے نتیجے میں دولتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں اس محنت کے ذریعے دوبارہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد جس سطح پر بھی ہو, جس نوعیت کا بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو اور جس زمانے میں بھی ہو, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت جہاں امت کو چھوڑ کر گئے تھے, دوبارہ اس محنت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کا ہر فرد وہاں پہنچ جائے. پھر خود ہی فرمایا امت کو کہاں چھوڑا تھا کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنے دین سے 100% واقف, مشغلے الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی جوتے بیچتا ہے, کوئی کپڑا بیچتا ہے, کوئی درزی ہے, کوئی کپڑے سیتا ہے, کوئی سنار ہے, کوئی زیور بناتا ہے, مختلف کام کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنے دین سے 100% واپس, کہ میرے لیے کیا حلال ہے, میرے لیے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا نہیں, میرا کون سا عمل میری قبر میں اندھیرا کرے گا, کون سا عمل میری قبر کو کشادہ اور اس میں نور کی چادر بچھوائے گا, ہر ایک 100% واقف, اور صرف اتنا نہیں کہ واقف اور علم بلکہ اس پر عمل پیرا تھے, ہر ایک کی زندگی لبا لب پھلی ہوئی عملی زندگی, ہر شعبے کا علم اور اس علم پر عمل. فرماتے تھے کہ تیسری چیز یہ تھی کہ ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی 100% شریعت و سنت کے علم و عمل کے ساتھ, کہ یہ سوغات عالم کی چار سمتوں میں قیامت تک آنے والے ایک بد بچت تک پہنچے, اس کے لیے جان میری, مال میرا, اور اس کی راہ کے جو تقاضے جس وقت کے, اس کے لیے میں حاضر. یہ تین باتیں عام کی پوری امت میں, اسی لیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی فرمایا کرتی تھی میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھواؤ. اما جان آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لا لیں, آپ کیوں نہ فرماتی. فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی 23 سالہ زندگی کے نتیجے میں آپ نے جو مجمع تیار کیا تھا مہاجرین و انصار کا, کیا آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی وہ مکے والوں کی ہیرا رسانی کی وجہ سے نہیں تھی کہ برداشت کی ہوتا چلو. یہ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی ہے یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خود اپنی ذات سے دعوت الی اللہ کی ذمہ داری, اور آپ کو اپنی وفات سے پہلے پہلے ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, تاجر, کاشتکار, جتنے مشغلے ہوں, جن قبیلوں سے ہو, جو زبانیں بولتے ہوں, ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے کہ جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. مکہ مکرمہ والوں سے آپ نے بہت کہا مجھے تمہاری کوئی سرداری چاہیے, نہ تمہاری دولتیں چاہیے, نہ تمہاری عورتیں چاہیے, مجھے کام کرنے دو. ایک ذمہ داری کی ہے, مجھے اس ذمہ داری کا جواب دینا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. جب تعالیٰ شانہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے واقعات ہیں انبیاء صادقین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, ان کی راہ میں آنے والی وہ تمام صحبتیں, تمام ایذائیں, تمام تکلیفیں, اور انجانے کار ہماری غیبی مددیں, تائیدیں, نصرتیں, اور مقابلے پر آنے والوں کی ذلت و خواری اور ناکامی اور رسوائی, یہ جتنے واقعات ذکر کیے ہیں یہ یاد دہانی کے طور پر ہے. آپ تو ہم یاد دلا رہے ہیں, آپ کو بھی اور جو اب جیسے ہمارا یہ مجمع ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور نبی والے مزاج کے ساتھ, اس لیے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے, تجارت اپنے مزاج سے ہوتی ہے, حکومت اپنے مزاج سے ہوتی ہے, کاشتکاری اپنے مزاج سے ہوتی ہے, کہ نبوت کی محنت نبوت والے مزاج سے, کہ نبوت کا مزاج, ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نبوت کے مزاج میں بنیادی بات عبدیت اور تواضع. اس کی آپ نے دعائیں بھی مانگی, اس کا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اظہار بھی کیا, اور کل قیامت کے میدان میں جب دنیا نفسی کے عالم میں ہوگی اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, اس وقت میں بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوں گے, اور اس وقت جو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, یہ کہا ہے کہ وہ سجدہ بھی سجدہ عبدیت ہوگا, بندہ ہو بندگی کا سجدہ, اس پر اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ خود حق تعالیٰ شان فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صل تعطا. کہ یہ نبوت کی محنت کرنے والوں کو صفات دی گئی ہے کہ ان کے سجدے ایسے ہوں کہ ان کے سجدوں میں پیار آئے. امن ہوا پان تن آنا اللہ ساجد ہوا پا میں یا کروں آپ لگا ورجو رحمت ربی. ان کی راتیں ایسی, ان کے دن ایسے, ان کا روبا دھونا ایسا, اور سوائے آخرت کے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے, مقصود اللہ کی ذات, منزل آخرت. یہ سفارش بتلائی کہ جو نبی کے کام کو ہمارا یہ مطلب سارا ماشاءاللہ پورے ملک کی سطح سے مدرسے جتنے آئے ہیں اس کام کی نسبت پر کہ ان کے لیے یہ رہبری ہے سیرت مبارکہ کی روشنی میں. مکے والوں سے بہت کہا مجھے کام کرنے دو, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. آئے بھی تھے وقت بنا کر آئے, سرداری چاہتے ہو تو سرداری لے لو, دولت چاہتے ہو تو دولت اکٹھی کر دیں, عورتیں چاہتے ہو. اس پر آپ نے فرمایا کہہ چکے اپنی بات کہہ چکے جی. سنو یہ ہمیں دعوت کی بلندی, دعوت کی قوت, دعوت کی اہمیت, دعوت کتنا اونچا عمل ہے, کتنا طاقتور ہے, یہ سیرت کی روشنی میں, واقعات کی روشنی میں اس کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کیا باتیں کرتے ہو, سرداری اور دولتیں اور عورتیں اور یہ اور وہ, آسمانی دنیا میں جا کر بیچاری زمین اور زمین کا سامان ہے یہ کتنا. چاند سورج لا کر ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک پلک جھپکنے کے برابر اس محنت سے رک جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی راہ میں جان تو دے سکتا ہوں, حتا تن فرد سالی فتی. یہاں تک کہ میرا سر مبارک میرے جسم سے الگ ہو جائے. کہ سر کس کا ہے, جسم مبارک کس کا ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس سے باہر تشریف لائے, کچھ لوگ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت بہت ناراض, کیوں کھڑے جب بہت ناراضگی کا انداز خود ہی فرمایا, تم نے مجھے اپنا بڑا سمجھا اس لیے کھڑے ہو. حضرت جی ہم تو آپ کو بزرگ سمجھ کے کھڑے ہوئے, سمجھا بیٹھ جاؤ. ساری دنیا کے سارے انسان ایک ادنا ایمان والے کے برابر نہیں, سارے ادنا ایمان والے ایک صحابی کے برابر نہیں, سارے صحابہ ایک نبی کے برابر نہیں. اور قیامت تک آنے والے انسان اگر اس نبوت پر آ جائے تو سارے مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں. تم جو حدیثیں پڑھ رہے تھے, تعلیم کر رہے تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود تشریف فرما ہوتے اور یہ ارشادات آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہوتے اور میں آتا تو کیا تم کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت جی نازے ہوتا اللہ کے نبی, ان کی شان ان کا دیا بولے والے لوگ تھے بچے. فرمایا آدمی کی بات کا اس کی موجودگی میں جتنا وزن, اس کی بیابت میں بھی اتنا ہی وزن. تجھے پاک سرم تشریف فرما ہوتے اور آپ فرماتے ہوتے اور میں آتا تو تم نہ کھڑے ہوتے. اب ہمارے درمیان سرکار نہیں ہے لیکن ارشادات آپ کے ہیں. یہ تعلیم کا ادب دیا ساتھیوں کو کہ تعلیم میں جس عظمت سے بیٹھا جاتا ہے, جس طرح سنا جاتا ہے. پھر فرمایا سب کی جانوں کی قیمت ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ فرماتے ہیں دعوت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں, اس کام کی عظمت بتلا رہے ہیں, اس کی ضرورت اور اس کے یہ کتنا بلند کتنا طاقتور عمل ہے اور اس کے لیے کیا کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حتا تن فرد سالی فتی, اتنی قیمتی جان اس محنت کے لیے قربان کی جا سکتی. حضور فرمائے اس لیے یہ جو ہمارے پرانے ہمارا پورا ماشاء اللہ پورا مجمع کہ دعوت کی عظمت دعوت کے سلسلے میں انشراح ایسا ہو کہ پوری بشریت کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت و سنت میں یہ محنت اس کی کہ 100% کی 100% امت میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سے ضائع خیر کے علماء کرام کو ہندی کی چنڈی اپال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال کے بتلا دی. دینی زندگی کے شعبے بتائے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, رہن سہن اور اخلاق, اور دنیاوی چند روزہ زندگی کے شعبے کا کھانا کمانا, کھانا پینا, لباس, مکان, سواری, شادی, ان سب میں 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ رہنا, جس پر یہ کاروبار بھی دین بن جائے گا, کھانا دین بن جائے گا, روزے میں کہ بھوکا رہنا بھی دین بنے گا, اور جب افطار کا وقت ہو گیا تاریکی کے دین بن گیا. جب اللہ کہتے ہیں روزے دار کو میں بدلا دوں گا, اور ایک روایت میں کہ اس کو تو بدلے میں میں ہی مل جاؤں گا, ہمیں وہ مبارک دین دیا ہے. اس کی یہ محنت جو سارا کا سارا حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, اس کی یہ محنت, کہ یہ محنت بھی اسی مزاج کے ساتھ ہوگی جن کی یہ دی ہوئی محنت ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا وارث بناتے. آپ کو داعی اللہ, اللہ نے بنایا, ذمہ داری دی, اور اسی کے ساتھ کہ ایسا مجموعہ تیار کرنا, اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد وار جماعت کے ذریعے کہ کوئی اس مسجد کے چاروں طرف کے جتنے گھر ہیں, جتنے اپنے کلمہ گو بھائی ہیں, کوئی فرد بچنے نہ پائے, ہر ایک کا وقت, ہر ایک کی صلاحیت, ہر ایک کا پیسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر ترتیب کے ساتھ یومیہ, ہفتے واری, ماہانہ, سالانہ, زندگی بھر خود اپنی اور پھر اس کے ساتھ ہر ایک دوسرے سے, دوسرے کو اس پہ لانے کی کوشش. مکے والوں سے بہت کہا مجھے کام کرنے دو, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, لیکن چھپے سدھ پر تھے, جو چاہے کرو. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ بچہ آپ کو شادی کو امین کہتا تھا, نبی نہیں مانیں گے, قرآن وہ جو سناتے ہیں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے, ایک اللہ کو نہیں مانیں گے. آدمی سچا ہے, امانتدار ہے, بچہ کہتا. اسی لیے علماء ہے, عجیب علماء تو علماء ہے بھائی, ہم علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے. اللہ انہیں جزائے خیر دیا, اور ہمیں بار بار کہا جاتا ہے, بلکہ جیسے ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے, وہ خالی فضائی کا نہیں, ہر ایک کو اپنے سے متعلق شریعت سیکھنی ہے, اس پر چلنا ہے, اور اس کی محنت کرنی ہے. جس کے درجات, جس کے فضائل بتلائے, کہ ہر ایک اس پر آ جائے. اسی کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہم گئے اور 40 دن پورے ہو گئے, ہم گئے اور 4 مہینے پورے ہو گئے, ہم گئے اور ملکوں میں ہوا ہے. یہ تو سارا اصل فکر بدل جائے کہ اس محنت کے کرنے والوں میں, اس راستے میں قربانی اور رخ لگانے والوں میں, کہ ان کا فکر ہی بدل جائے. جیسے میں نے کہا تھا کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج کے ساتھ, کہ نبوت کے مزاج میں سب سے پہلی عبدیت ہے, بندہ ہوں, یہاں بھی آپ نے کہا, قیامت میں بھی کہیں گے, اور امت کی رہبری فرمائی, میرے والا کام کرنا ہے, میری نیابت کرنی ہے, تو سب سے پہلے ابدیت ہے, تواضع ہے, تذلل ہے, اللہ ہی سب کچھ, اسی سے سب کچھ رہبری ہے کام کرنے والوں کی, یہ کام بڑا بن کے اپنے کو بڑا سمجھ کر اس سے نہیں ہوتا, تواضع کے ساتھ. ایک دفعہ ہمارے نظام الدین میں ہر جمعرات کو طلبہ بیان میں شریک ہوتے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے فجر کے بعد, نازہ پڑھنے والے بچے بہت چھوٹے, وہ بچے آئے تو حضرت کی کرسی کے پیچھے دو بچے, بچوں کو جگہ کتنی چاہیے, محراب میں بیٹھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے شروع کیا, پورا ڈھائی گھنٹے بھائی چھوٹا بننے میں بڑے مزے, چھوٹا بننے میں بڑے مزے, سارے کام کرنے والوں کی رہبری فرما دی. کام بڑا ہے, اللہ بہت بڑے, ان کا کام بہت بڑا, ان کا راستہ بہت بڑا, جو ان کی شان, ان کی ہر چیز ان کی شان, بدلا اور ہٹا بھی ان کی شان شان, ان کی رضا بھی, ان کی خوشنودی وہ بھی ان کی شان شان. پورے ڈھائی گھنٹے چھوٹا بننے پر, چھوٹے بننے میں بڑے مزے ہیں. کار نبوت, کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ, تجارت تاجرانہ مزاج سے, تاجر کتنا نیچے آتا ہے, لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, بڑے بڑے کاروبار ہیں, دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, دکان میں بیٹھا ہے, ایک آدمی سامنے دکان کے دروازے پر کھڑا ہے, کیسے کھڑے ہیں, یہ جوتے کی دکان ہے, اس کا کاروبار جوتے کا ہے, جی جوتا لکھنا ہے, آئیے آئیے تشریف لائیے, گاؤں کا آدمی ہے, گارے کچن میں پیر سنا ہوا ہے, اس کے ہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے, اب وہ گھبرا رہا ہے کہ ان پیروں کے ساتھ میں کیسے, آئیے تشریف لائیے, یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا ہے. دعوت کا اسلوب دے رہے ہیں ہم کو تاجر, دعوت اس طرح دی جائے کس انداز, بہار کا آدمی گارے کچڑ میں پیر سنے ہوئے, اور وہ کہہ رہے یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا, آپ گھبرائے آئیے, کیا چاہیے آپ کو, چپل چاہیے, جوتا چاہیے, جوتا چاہیے تو کس طرح کا چاہیے, اور ملازم کو اشارہ کر کے لاؤ, وہ سارے گھبرائیے, دیہاتی گاؤں والا گھبرا رہا ہے, میں بھی مجھے بولنے بھائی میں تم سے دیکھنے کے پیسے تھوڑے مانگ رہا ہوں, دیکھنا مجھے کہ دیکھو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کشتیں بھی ہے, تعلیم بھی ہے, نماز بھی ہے, ذکر بھی ہے, تعلق مع اللہ بھی ہے, ذکر آخرت بھی ہے, خلق خدا پر ترس کھانا بھی ہے, امت کے ساتھ کی خیر خواہی بھی ہے, اپنی قبر, اپنا حشر, اپنا سوال جواب بھی, یہ دعوت کا اسلوب دے رہا ہے تاجر. سارا دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ دیہاتی پسند نہیں لیتا ہے تو کہتا کوئی بات نہیں, دیکھنا اس کی کوئی قیمت نہیں, اور بازار ہے دیکھتے رہو, اسی قیمت پر یہ چیز ملے, اس نے فضائل بتائے, صرف گھر سے مسجد تک چل کر آنے کے فضائل, مسجد میں آنے کے فضائل, کہ کون ہو, کہ مہمان خدا, سیدھا اللہ کے گھر میں مہمان بن کے جاتا, مہمان کی فرمائش پوری کی جاتی ہے, شکر کی پیتے ہیں, بغیر شکر کی پیتے ہیں, نمک تیز ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, مرچ تیز کھاتے ہیں, بغیر مہمان میزبان پوچھتا ہے کہ مسجدوں میں آنے والوں سے اللہ پوچھتے ہیں, کیسے آئے؟ یہ چھ نمبر لینے آیا اور اس کے نتیجے میں پوری شریعت لینے آیا اور اس کے نتیجے میں آپ کا پیارا بننے آیا اور اس سے پہلے آپ کو لینے آیا. جب اندر کی آوازیں ہوتی ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ وہ تاجر ہے کہ جس کا اپنا محل, جس کا اپنا بنگلہ, دو سنتری ہر وقت کھڑے رہتے ہیں پہرے دار. کوئی آتا ہے کسی کے ساتھ, جی کیا بات ہے, جو وقت دیا تھا انہوں نے کہا تھا ملنے کے لیے, کیا نہیں اس وقت آرام فرما رہے. جس سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, جس سے وقت لینا پڑتا ہے, جس کے دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں, وہ اس آنے والے کے ساتھ کا برتاؤ, آئیے تشریف لائیے. اور ایک چپل چاہیے, ایک جوتا چاہیے, اس کے لیے سارا دعوت کا اسلوب اتنا نیچے اتر کر, اتنی عاجزی کے ساتھ, اتنا چھوٹا بن کر امت کو اللہ رسول کا پیغام پہنچانا, کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اس لیے یہ سنا میاں جی محراب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اپنے کو تھکانے, پچانے, کھپانے میں, اس محنت میں کاشتکارانہ مزاج, کھیتی والا جو کھیتی کرتے کیا کرتے, جو بویائی کے زمانے میں جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے, بلکہ عام طور پر بویائی کے زمانے میں کاشتکار کا ہاتھ خالی ہوتا ہے, قرض ادھار لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا بیج گیہوں بونے ہیں, چاول لگانے ہیں, جو بھی اس کو جس چیز کی کھیتی کرنی ہے, اس کی جو اعلیٰ درجے کا بیج ہو, چاہے قرض ادھار, اور لایا اور لا کے پھر جس طرح وہ کھیت میں بکھیرتا ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے سب ڈال دیا. یہی آج کا دانا ڈالنے والا کل کو اس کھیت میں جا کر اگر اسے جمع کرنا چاہے تو جمع نہیں کر سکتا. فرما دیتے ہیں کہ اس محنت میں اپنے آپ کو, کہ جو کچھ تمہارے پاس خدا کا کیا ہوا ہے, جان ہے, مال ہے, صلاحیتیں ہیں, تعلقات ہیں, اثر رسوخ ہے, اس سب کو اس محنت میں ایسے کھپا دو جس طرح کاشکار اپنے ہاتھ کا سارا ڈال. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بویائی کے بعد ہر وقت کاشکار کی نظر آسمان کی طرف, بادل آئے, بارش ہوئی, بارش کا ڈال, اور جب برستی ہے تو باچھیں کھل جاتی ہے, اب میری محنت پر آئے گی, وہ جو میں نے بیج ڈالا ہے, خوش ہو جاتا. کہ کام کرنے والے جس کے پاس جو کچھ ہے, اس محنت میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر فرد بشر کو میسر آئے, اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح اس میں تھپائے تھکائے جیسے کاشکار اپنا سب کچھ ڈال دیتا. جس نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہو, کبھی کھیتی دیکھی نہیں, بویائی کیسے ہوتی ہے, تو وہ تو یہی کہے گا ارے کیسا بیوقوف آدمی ہے, اتنا اچھا کہوں, پسواتا, آٹے بناتا, سموسے بناتا, پوریاں بناتا, کچوریاں بناتا, حلوہ بناتا, بچے کھاتے, مٹی میں ملا دیا. کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے, ستعلم غدن اذن کشف الغبار, ستعلم غدن اذن کشف الغبار, اکانا تحت رجل کا فرس او حمار. یہ جس کو تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہے, کل کو پتا چلے گا جب کٹائی ہوگی, منو مٹی کے نیچے دبا ہوا دانا جس نے اپنے کو کھپا دیا, لیکن اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو گناہ سے دور کرتے ہیں، کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پودا بناتے ہیں، درخت بناتے ہیں، اس پر پتے، اس کی شاخیں، اس پر پھول، اس کے پھل، اور دنیا بھر میں جاتے ہیں کہ اس راستے کی جان و مال کا کھپانا، اس راستے میں جان و مال کھپانا، کسی سے کچھ نہ چاہنا سوائے اللہ کی رضا کے، کل کو پتا چلے گا کہ گدھے کے سوار تھے یا گھوڑے کے سوار تھے. ابھی یہ جس نے کھیتی دیکھی نہیں ہے، جس نے بویائی دیکھی نہیں ہے، وہ اس کو بے وقوف کہتا ہے. مجھے خوب یاد ہے ایک بہت بڑے تاجر وہاں سے پھر جب ہندوستان سے یہاں آ گئے تھے اور یہاں سے پھر افریقہ چلے گئے تھے، اللہ جن کے کپڑے باقاعدہ پیرس دھلنے کے لیے جاتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے نوازنا چاہتے ہیں، تو راہ بھی وہی دکھاتے ہیں اور سامان بھی وہی دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، ایمان کو کمال کی طرف، ایمانی صفات سے آراستگی، رضائی سے باقی، تعلق اللہ کے ساتھ، محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، قرب اللہ کا، معیت اللہ کی، مدد اللہ کی، جب ان کے شامل حال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اسباب بھی بناتے ہیں. جس کے کپڑے پیرس چننے جایا کرتے تھے اور جس کو خود کو پتا نہیں تھا کہ دولت کہاں کہاں ہے، کتنی کتنی ہے، لیکن جب کام میں لگے ہیں تو یہ بھی دیکھا جدے میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، نظام الدین میں، رائن میں، ککریل میں، ہر جگہ، ہر مرکز میں ان کے کپڑوں کا ایک سوٹکیس ہوتا تھا، اور کاروبار میں چڑیا کی طرح دنیا میں اڑتے. اللہ کی شان، ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، وہاں وہ لیبل لگا ہوا تھا کہ جو ہمارے ہوٹل کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی کمی بتا دے تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. ان کو چڑھ گئی، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے کو، پورے دن کے اپنے سارے پروگرام موقف کر کے بیٹھ گئے اور ایک ایک چیز دیکھی. لسٹ بنائی، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. پھر گھنٹی بجائی، فون کیا، ان کو بلایا، انہوں نے وہ دیکھی ساری لسٹ اور انہوں نے مان لیا کہ بے شک یہ جو آپ نے کہا تھا، ہاں یہ کمی ہے. پھر وہ پورا عملہ آیا ان کا، انعام لے کر کئی ہزار ڈالر، تو انہوں نے یوں کہہ کر کے کہ بس یہ اندر اتنا تو میں اپنے ملازمین کو روزانہ چائے کافی کے لیے دیا کرتا ہوں. کیا بتا، اس حیثیت کا آدمی جب وہ کشمیر میں آئے ہیں تو جرمنی کو آرڈر دیا کہ میرے لیے فلانی گاڑی بھیج دو بمبئی کارگو سے. یہ بمبئی پہنچے، گاڑی وہاں پہنچی. جب بندرگاہ گئے اور گاڑی کو لینا چاہا، بہت سارا اس پر ٹیکس لگ رہا تھا، تو ان کا اچھا اتنے پکڑ ہو مجھے نہیں معلوم، یہ کہہ کہا کہ گاڑی واپس کر دو، میں یہاں سے لے لوں گا. پہلے دن جب ان سے ان کے امیر صاحب، ہمارے استاد کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہا تم اپنے تاثرات بیان کرو. ارے مولوی صاحب کیوں نہیں، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب بہت دنوں تک یہی خیال رہا کہ آئی ایم مین، میں بھی کچھ ہوں، یہ پوٹلی بستر اٹھا کر اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھ کر صحابہ کی زندگی سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دعائیں، آپ کے سجدے، یہ کہ جب اس کو سنا اس کو پڑھا تو میں میری بات بدل گئی اور میں نے یہ کہا کہ ہاں ایک زمانے تک تو میں یہ کہتا رہا کہ آئی ایم مین، لیکن اس راستے میں چلنے کے بعد پتا چلا آئی ایم پولیش مین، میں آدمی کہوں لیکن میرے جیسا بیکار اور بیوقوف کوئی نہیں جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان مال صلاحیت اور کہاں لگا رہا ہے. اس لیے میں دوستوں دعوت جتنی سمجھ میں آتی چل جائے گی، اس کو سمجھنا بھی ہے اس کو سیکھنا بھی ہے. ہم یہ چار مہینے لگانے والے اور پرانے یوں نہ سمجھے کہ ہم سمجھ گئے اور ہم بن گئے. مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ وعلی اللہ مراتبہ، اب خالد جی کچھ کام سمجھ میں آیا؟ جی آگے آگے آگے. ماں یوسف صاحب رحمت اللہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا، حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کرو، 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، اللہ ہم کو بھی سمجھا. یہ سب بڑوں کی باتیں ہماری رہبری ہے، اس لیے بڑے حضرت ماں ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس راستے میں چلنے والے تین قسم کے، طالب، قانع اور ناقد. ایک جو ہمیشہ طلب کے ساتھ چلے گا، مجھے تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا، جو ان کی شان ہے، جو ان کی پاکی ہے، جو ہم نے سنا کے ہو، مجھے تو ان کا کام اور یہ موہ مشروم کی دال میں، اے اللہ تو محروم نہ فرما، تو مجھے سکھا کہ جو طلب کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر چلے گا. فرماتے تھے کہ طالب ہمیشہ نوازا جاتا ہے، اللہ پاک دیتے ہیں. فرمایا دوسری قسم ہے قانع، ہم نے بہت کر لیا، ملکوں میں بھی گئے اور 7 مہینے بھی اور سال بھی اور اندر بھی اور باہر بھی، فلا حضرت کے زمانے میں بھی اور فلا حضرت کے بھی، کہ بس اب تم کرو. فرماتے تھے قانع کی ترقی روک دی جاتی ہے، جس کو قناعت آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ تو آخری تک کرنے کا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. پیارے نبی، ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں لوگوں کے فکرے، لوگوں کے جملے، لوگوں کی واہی تباہی باتیں جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل پر بوجھ پڑتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں. آپ اس کو، آپ کو تشبیہ و تحمید، تشبیہ پڑھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، لمبے لمبے سجدے کرتے رہیے، اور یہ کام آخر تک دنیا سے پردہ فرمانے تک کرنا ہے. یہ ہماری رہبری ہے کام کرنے والوں کے لیے. طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہے، لوگوں کی باتوں سے آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں. یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ہے. آپ کو تو ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور سنا سے کہتے لم لگانی ہے. قرآن حضور کے راستے سے حضور کے کام کرنے والوں کو ایک ایک چیز میں رہبری کر رہا ہے. حضر الناس، جو جہاں جس وقت جس حال میں، اس کی رہبری قرآن میں. تو جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا تھا کہ آئی ایم مین، ان پر کھل گئی کہ ہاں مین تو ہوں لیکن پولیش مین ہوں، بیوقوف ہوں. وقت لگنا کہاں چاہیے لگا کہاں رہا ہوں، پیسہ لگنا کہاں چاہیے لگا کہاں رہا ہوں، صلاحیتیں کہاں استعمال ہونی چاہیے کہاں ہو رہی ہے، حماقت اور بیوقوفی کھل گئی. جب آدمی اس کام کو اپنا کام بناتا ہے، اس لیے جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے اس کام کا بھی ہم سے حق ادا نہیں ہوتا. یہ تو اس کا کرم, یہ تو اس کا کرم کہ اس نے اس کے ساتھ نسبت مرحمت فرمائی. اس لیے میں آج کر رہا تھا کہ نبوت کا کرم نبوت والے مزاج کے ساتھ, وہ تاجر اپنی چیز کو کھپانے کے لیے کتنے کیسا نیچے اتر رہا ہے, یا تو اس سے اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے, یا تو اس سے وقت لیا جاتا ہے, یا وہ ایک دیہاتی کو آئیے تشریف لائیے یہ کارپیٹ آدھی کے لیے, اور پھر جو جوتا دینا ہے اس کے فضائل, اب کیسے اس کو کہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ دعوت کا اسلوب اس لیے فرماتے تھے, کام میں اپنا مزاج, تھکنے میں, پچنے میں, کھپنے میں اپنے آپ کو کاشکارانہ مزاج دو, کہ جو کچھ ہے اللہ کے بھروسے ڈال دو. اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریر میں ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا, جیسے آپ کہتے یہ جوڑ ہے, فرمایا تھا کہ کام کرنے والے اپنے اندر میں پانچ صفات پیدا کرنا, اپنے میں پانچ صفات پیدا کر لیں, تقوی, توکل, تواضع, تحمل اور اخلاص. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے, من خاف عدلت ومن عدلت بلغ المنزل, جو ڈرتا ہے وہ جلدی کرتا ہے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اس کے وہ راوی ہیں کہ کتنے درجے بڑھ جاتی ہے وہ نماز. انہیں ایک روایت کی ضرورت تھی جو قصاص سے متعلق, اور وہ روایت تھی ملک شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مہینے کا سفر کر کے. اس لیے معاف کرنا مجھے, ہمارے الحمدللہ وقت میں لگتا ہے قربانیاں بھی ہوتی, لیکن سیکھنے سکھانے کا ماحول کم ہوتا جا رہا ہے. وہ دس سنتیں جو شروع میں وہ مسجد میں آنے, مسجد سے نکلنے, سواری کی سنتیں, کھانا جو شروع میں سیکھ لیا ہے بس, حالانکہ یہ تو سمندر ہے, دعاؤں کی مستقبل حدیثوں میں کتابیں ہیں, کتاب الادعیہ, اور ایک ایک دعا کی کیسی کیسی فضیلت ہمارا سیکھنا ہے. وہ ایک روایت کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں, اتا پتا معلوم کیا, پوچھا آپ عبداللہ بن انیس ہیں کہ جی, آپ کے پاس فلانی روایت ہے, جی فرما دیجئے. آپ سواری سے تو اتریے, حضرت موت کا کوئی بھروسہ نہیں, سواری سے اتر رہا ہوں اور وہی میری آخری کھڑی ہو تو میں تو علم سے محروم جاؤں گا, کہ میں اترتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ساتھ کی ہے کہ آپ اتر رہے ہو اور وہ آپ کا وقت کسی کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے کس کی کب آ جائے, آپ اپنی جگہ رہیں میں اپنی جگہ پر ہوں, آپ کو روایت بیان کر دیجئے. یہ سیکھنا سکھانا تیسرا نمبر یوں نہیں ہے, اس کے لیے وہ وہیں رہے, یہ بیٹھے رہے, اور اس کے بعد روایت بیان کی, فرمایا کہ اب تو اترو وہ چائے پانی جیسے ہم کہتے ہیں, فرمایا مقصود حاصل ہو گیا, مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت کا راوی میں ہوں, ایک مہینہ آنا ایک مہینہ جانا, اتنی بڑی قربانی دی ہے اس ایک روایت کے لیے, اب مقصود حاصل ہو گیا, اس کے بعد میرے لیے ٹھہرنا رکنا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہمیں ہماری رہبری کر رہی ہے کہ کام تو کام ہی کی طرح کیا جائے گا, یکسوئی کے ساتھ کیا جائے گا, مقصود بنا کر کیا جائے گا, کس کے راستے سے پہنچنا اللہ تک ہے, آخر اپنی بنانی ہے. یہی وجہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھار. انہوں نے آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر صاحب دیکھو تو صحیح، بارش ہو رہی ہے، آپ ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی جو ہے کیا فرمایا، ابھی نئے ہو، ابھی نئے ہو، نئے نئے جو ہوتے ہیں نا ایک دم جوشیلے، اسی لیے فرماتے تھے ہمارا کام جوش کا نہیں ہے، ہوش اعتدال میانا روی القصد القصد تبلغ، درمیانی چال چلو پہنچ جاؤ گے، بہت تیز چلو گے ہاں جاؤ گے سانس کھل جائے گا بیٹھ جاؤ گے. پھر حضرت صادق نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین مرتبہ تکبیر کہوں گا اللہ اکبر، اس پر یوں سمجھ لینا کہ اب ہمارے لیے کوئی حکم آنے والا ہے، تیار رہنا. دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہوں گا تو ہتھیار باندھ لینا، ہتھیار کیا ہے، الوضوء سلاح المؤمن، وضوء مؤمن کا ہتھیار ہے باوضوء ہو جانا. تیسری تکبیر اس وقت کہوں گا جب اللہ کی غیبی آسمانی مددیں دنیا کی طرف آتی ہوئی آنکھوں سے دیکھوں گا، اس وقت تم اللہ اکبر کہوں گا، حلوہ بول دینا اللہ تمہاری مدد کرے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، مؤمن کی فراست سے ڈرتے رہو وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. جب اسلام کو اپنا کام بناتے ہیں، ایمان بنانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان جلانا ہے، ایمان ہی پرچینا ہے، ایمان ہی کی راہ میں جان دینی ہے، جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ ایمانی فراست دیتے. میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو بھیڑ بکریاں والے ہوتے ہیں نا، 200 بکرے ہیں، 300 بکرے ہیں، پورا پارا ہے ان کا. ایک آدمی آتا ہے کہتا چودھری صاحب کہ جی ایک 10 کلو کا بچہ چاہیے. چودھری صاحب کہتے ہیں تشریف رکھو چائے پیو. نوکر سے کہتے ہیں وہ 300 بکرا میں سیو چارا تو اگر اس کے دایا بایا کہ ابھی میری انگلی دے، میں کیا کہہ رہا میری انگلی دے وہ لاؤ. اس کو منگواتا ہے، کٹواتا ہے، تلواتا ہے، 10 کلو اترتا ہے، تو اس کو علم غیب ہے. ایئرپورٹ پر کیا دیکھتے ہو، جاؤ متاثر فلائٹ میں اور ہر ایک کا سامان کتنا، سب کے لیے ایک ہی اشارہ، چلتے رہو چلتے رہو. ایک تو کہتے میرا پاس کچھ نہیں، میں تب کہتا ہوں تیرے پاس کچھ ہے، مشین پہ رکھ دے ابھی پتا چل جائے گا. تو یہ سب سب میں غیب ہے، اس نے اسی کی پڑھائی پڑی ہے. وہ بکرے والے ہیں کہ سڑک پر چلتے ہوئے ارے وہ لیموزین بھی جا رہی ہے، بس پیس بھی جا رہی ہے، پورا بھی جا رہی، میری بلا سے جو بکرا جا رہا ہے اس کے اندر گوشت کتنا ہے، چربی کتنی ہے، ہڈی کتنی ہے، اس کو تو اسی سے مطلب ہے. جب اس کام کو اپنا کام بناتے ہیں تو اللہ جل جلالہ امن والو وراثت دیتے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصول تین ہیں، مردم شناسی، موقع شناسی اور باہمی مشورہ، اور یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف اخلاص. مردم شناسی، لوگوں کو پہچاننا، ہاں نے تین چیزیں جو فرمائی، مردم شناسی، موقع شناسی، ایک موقع پر فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا با باہمی مشورہ دلوں میں دیر اجتماعیت قلوب اور اخلاص ہماری محنت کے یہ بنیادی اصول ہیں. باہمی مشورہ دلوں کا زور اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا. اور آگے یوں فرمایا اگر یہ تینوں نہیں ہے کام کرنے والوں میں, اخلاص کی جگہ اغراض نے لے لی, دل پھٹنے لگے اور مشورے سے آزاد. فرمایا تینوں نہیں ہے, ان میں سے ایک نہیں ہے, بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. اس لیے دوستو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو بار بار پڑھنے چاہیے. امت کو کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے اور کام کرنے والے کتنی ترقی کی راہ چلتے رہے. اس لیے قرآن نے بھی کیسے عجیب بات کی, ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. ہمارے چھ نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان. اس ایمان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, جس کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اس کے دل کو راستہ وہی دکھائیں گے. کہ کیا راستہ دکھائیں گے, کہ جتنی صفات مطلوب ہیں اللہ کو, جسے بندے بندی میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو مذکور ہے قرآن کریم میں, وہ تمام صفات ایمان کی میراث ہے. جیسے دعوت کے اسلوب میں بتایا کہ جب دعوت کہ سب سے پہلے سامنے والے کو مانوس کرنا, انسیت پیدا کرنا, اس انسیت کی میراث ہے محبت. کہ ملتے ملتے اب ان سے محبت ہوگی, اتنے مانوس ہوگی. فرماتے ہیں کہ محبت کی میراث ہے اطاعت. ان المحب لمن يحب مطیع, جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ایک دم سے چار مہینے کا آپ نے بھائی کیا ہوتا ہے, چار مہینہ کہاں جانا, یہ بچے چھوڑ دوں. لیکن ان کے پہلے مانوس کرنا پڑتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پر صفا کی چوٹی پر قبیلے وار بلایا, کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں, کہ اگر یوں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ چلے تو وہ حملہ آور ہوں گی, تمہیں نظر نہیں آتا ہے, میں بتا رہا ہوں. میری آپ تو شادی کو امیر ہیں, کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہیں ہو. اتنا مانوس کر لیا. یہ دعوت کا اسلوب ہے, دعوت کا طریقہ ہے. کام کو سیکھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, سمجھتے ہوئے کرنا ہے, سیکھتے ہوئے کرنا ہے, اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے کرنا ہے. کہ بکرے والے کی ایک ہی دھن ہے, دنیا ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, آپ کو جو جا رہا ہے, میٹرک کا پروگرام بن رہا ہے, دعا کرے میری بلا سے. یہ جو سڑک پہ بکرا جا رہا ہے اس میں چربی کتنی ہے, گوشت کتنا ہے, مجھے تو اس سے مطلب. کہ کام کرنے والے جب یکسوئی کے ساتھ یہ چھ نمبر پوری حقیقت کے ساتھ میرے اندر کیسے آئے, یہ ایمان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو تمام مخلوقات کی ساری عمریں, درختوں کی, زراعت کی, پہاڑوں کی, سمندروں کی, آسمانوں کی, ہر مخلوق کی ساری عمریں ایک آدمی کو دے دی جائے اور وہ ساری کی ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگا دے, اس کے عمریں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کی حد میں آئے. ایمان کا ایسا گہرا سمندر ہے. ایسے ہی نماز, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور ہونا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. ایک صحابی آئے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ سکھاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خانے میں نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا وہ دیکھ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک پوری حضور کی نماز. کہ سیکھنا ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان دونوں باتوں پر بہت زور دیتے تھے. کلمہ بناؤ نماز بناؤ, کلمہ بناؤ نماز بناؤ. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان, اس کے وعدوں پر یقین, اس کی وعیدوں کا خوف, ہر وقت اس کو راضی کرنے کا شوق, اس کی ناراضگی کا ڈر, یہ کام کرنے والوں کی صفات رہبری کی گئی ہے ہماری. کہ مشورے کے ساتھ دلوں کا جوڑ بہت آسان, سب کے سب خاندان الگ, برادریاں الگ, وطن الگ, سب کام کرنے میں جماعت میں کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا, جن میں جوڑ بہت آسان ہے دلوں کا جوڑ. ہر ایک اب دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے, جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبیاں جتنے محاسن جتنی صفات اللہ پاک بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں ان تمام صفات کے لیے تو میں نے ایمان والوں کو اور جن برائیوں کو سے اللہ پاک بندے کو بچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے یہ بھی تمام برائیوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو جان کر کہا کہ میرے میں یہ ہے, برائیاں میرے میں ہیں, خوبیاں دوسروں میں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے, اس کے لیے احنت لگانی پڑتی ہے. جیسے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو تو احنت لگاتے ہیں نا, ایمان احنت. ایمان والا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا, مجھے اور اپنے کا قصوروار. مجھے یاد آیا معمول کا میرا روزانہ میں 4 بجے یہ پوسٹ آتی ہے ناک آتی ہے وہ لے کے جایا کرتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو میں نے دیکھا کہ حضرت یوں لمبے لیٹے ہوئے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم, حضرت ایسے جیسے سو رہے ہوں لیکن میں نے دیکھ لیا تھا. خیر میں نے ڈاک پیش کی. اس زمانے میں ایک علاقے میں بہت فسادات بدتوہارت ہو رہی تھی. حضرت نے پوچھا منی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت خبریں پہ ایسی ایسی آ رہی ہے, حضرت کی ہچکی بن گئی اور بہت زور سے ملی صاحب یہ سب کچھ میری وجہ سے, یہ کام کرنے والوں کی رہبری ہے. قصور جہاں ہو کام میں اونچ نیچ کام میں خرابی کہ میری وجہ سے, اپنے کو ذمہ دار سمجھنا, اس پر استغفار کی توفیق ہوگی, توبہ کی توفیق ہوگی اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کی. اس لیے ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ استغفار استغفار, کہ یہ مجمعہ کس چیز کا استغفار کرے گا بھائی؟ چور توبہ کرے گا چوری کرنے سے کہ اب چوری نہیں کروں گا, بے نمازی اس سے توبہ کرے گا کہ یہ حاجی نمازی عمرے کرنے والے 4 مہینے اور ملکوں میں جانے والے اور پرانے کہ یہ کہاں سے استغفار کریں گے؟ کہ اللہ کتنی عظیم محنت جس کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی آخرت کے بننے کا سامان, رضائے الہی کے حاصل ہونے کا سامان, دنیا اور آخرت جنت نشان, آخرت کے وہ درجات کہ اس کے تقاضوں میں جو کاہلی جو سستی, جان چرانا مال بچانا, کہ یہ اس پر استغفار کریں گے کہ کب کب کیسے کیسے تقاضے آئے اور میں نے کب اپنی جان چرائی اور کب اپنا مال بچایا, یہ اس پر استغفار کریں گے. حال میں کر رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں کہ ہمارے لیے رہبری ہے, سوائے پانچ صفات تقویٰ کے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی بھائی اس قرآن میں تقوا و تق اللہ تق اللہ اور کتنا تقوا تقوا یہ تقوا ہے کیا؟ کیا عجیب بات فرمائی، تقریر نہیں کی، بہت سی چیزیں مثالوں سے اور بہت سی چیزیں عمل سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں، شیخ المشائخ پیروں کے پیر درس حدیث دے رہے تھے مسجد کے شہر میں، اچانک بارش ہو گئی اور بہت زور کی بارش، پڑھنے والے جو طلبا تھے حضرت کی سامنے وہ تو اپنی کتابیں بچانے کے لیے کپاہیار کتابیں لے کے بھاگے، اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان طلبا کی جوتیاں تھیں تو سب کو اکٹھا کر کے لے آئے، میرے بچوں کی جوتی خراب ہو گیا کہ بحث اس کی چل رہی تھی حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفضلوا علی آخرین کہ مجھے میرے بھائی یونس پر وسیلت مت دو. طلبا نے کہا اللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں میں افضل نبیوں اور آپ کے کہہ رہے تو ہم کس کو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وسلم جب پیار ہوتا ہے نا پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، طلبا سوال کیے جا رہے ہیں حضرت جواب دیے جا رہے ہیں. اتنے بارش بات گئے حضرت شکتی گئے حضرت نے ہمیں کیا ہو رہا تھا حضرت کی بحث چل رہی تھی تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ طلبا تھے حضرت آپ استاد الاساتذہ شیخ المشائخ قطب الافتاب آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے میں تمہارا خیال تو یہ ہے اور میں پشمیا مسجد کے شہر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں لیکن میرے اندر میں یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے بچوں کی جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. یہ پڑھانے ہماری رہبری کی ہے، کام اپنی ذات سے بہت بڑا ہے، اللہ بڑے ان کا کلام بڑا ان کا کام بڑا، اللہ کے نبی بڑے آپ کا کام بڑا، ہم بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں. یہ مزاج نبوت ہے، کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ چھوٹا بن کر ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، ہر ایک کا اکرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاب کعبہ کی حالت میں اپنے ساتھی سے کہا تھا اللہ کے یہاں کسی ایک مسلمان کی آبرو روزی اس کعبے کو گرانے سے زیادہ سخت ہے. اقرار مسلم سیکھنا سکھانا یہ حضرت مغرب میں شادہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے پھیلائی ہے، لیکن ان کو ایک بات پوچھنی تھی. عرفات کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے نکل گئی ان کے پیچھے رہ گئی، انہوں نے اپنی سواری دوڑائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ان کی سواری بدت گئی، یہ گر گئے انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا پیٹ دیکھو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کا پیٹ دیکھا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اس کے لیے جنت سے کھانے کے تشت آ رہے تھے فرشتے لے کر آئے، اس بھوک کی حالت میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. سیکھنے سکھانے کا مزاج اور یہ وہ ہے کہ طائف سے آنے والی جماعت کا استقبال کرنے والے بھی یہی ہیں. حضرت سعد بن ابو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو میں پہلے سنائی اس میں بھی ہیں، وہ جا بھی رہے ہیں، جماعتوں میں جا بھی رہے ہیں، سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے، آنے والی جماعتوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اپنے جانور چلا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر، دھول اٹھتی ہوئی دیکھی، غبار اٹھتا ہوا دیکھا، جب غبار چھٹ گیا کچھ چہرے کچھ شکلیں سامنے آئی، دورے ہوئے آئے، منیل بھاؤ تم لوگ کون ہو؟ نہیں حالت پائے، تم کون ہو کہ یہ ہم طائف والے ہیں؟ طائف والے ہو؟ کس قبیلے کے ہو؟ یہ بنو شقیف کے ہیں. اتنا سنتے ہی وہ پوری تعریف کہ جن بنو شقیف کے لالچ میں کہ سمجھدار لوگ ہیں، مکے والوں نے، رشتے داروں نے، خاندان والوں نے تو بہت ناقدری کی، یہ سمجھدار ہیں، فضول ان کی ایک امید لے کر وہاں تشریف لے گئے تھے کہ بات کو سمجھیں گے، لیں گے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد بھی اگر فرشتے آتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ چکی کے جو پاتا میں جس طرح داما پیسا جاتا ہے ان کو پیستے، نہیں، اللہ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی رحمت بنا کر بھیجا. یہ سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ غذائیں بھی دیں گے، جیسے نبیوں کے بارے میں بڑا مشکل نہ علامہ آ گئی، تمہاری تکلیفیں جھیلنا، ہم تو جھیلتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، کام ہے کام کرتے رہیں گے. یہ ہماری رہبری ہے کہ کام کرنے والے، اس لیے کہ صفات سے ہی بات بنتی ہے. ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، ماشاءاللہ کپڑے، چہرے، مہرے اور سامان بہت، جیسے فروٹ مارکیٹ میں، فروٹ مارکیٹ والے پھلوں کا جو مارکیٹ ہوتا ہے، پھلوں کو کیسے سجاتے ہیں، انگور کی خوشیں لٹک رہے ہیں اور سیبوں کو ایسا مزین اور اتنا خوشنما ان کو ایسا سجاتے ہیں کہ دیکھتے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے. پہلا آج تو سیب ضرور لے جا رہے ہیں، بچے کھائیں گے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں ایپل اے ڈے جس ڈاکٹر آئے، ایک سیب کھا لو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جتنے وٹامن کی ضرورت ہے سب اس میں، اس کو سوچتے ہوئے ایپل کی اور سیب کی شکل کو دیکھ کر لے لیا، گھر جا کے کاٹا تو اندر سے سڑا ہوا تھا، کیلے چل رہے تھے، ستیا ناش جائے. ایسے ہی ہے کہ ہمارا ظاہر، ہماری شکلیں، ہماری جو بلا پتا کے اندر میں کبر ہے، نخوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس لیے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بغض مت رکھو. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا حضور نے، ارے بلال تیری ایسی پیاس عبادت کیا، کیا تیرے ایسے اعمال کہ جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی چاہت سن رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کہاں اعمال، دو باتیں بتائی، جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت تحیت میں وضو پڑھتا ہوں، صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف، میرا سینہ کسی سے کوئی میری، یہ صحابہ سیرت کے پہلے بڑا حضرت فرمایا، جتنا ہمارا کام سیرت کی روشنی میں ہوگا، کام میں جماؤ بھی ہوگا، کام میں ترقی بھی ہوگی اور کام کرنے والوں کی طرف بھی ہوگی. اور پھر اس کی شرح فرمائی کہ ایسے جن کے دل صاف ہوں گے، ایسی جن میں توازو ہوگی، ایسی جن میں قربانیاں ہوں گی کہ سب کے پیٹ پر تو ایک پتھر باندھا ہے اور خندق میں تاجدار مدینہ فخر عالم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے. سلمان فارسی کو یہودی نے کام پہ لگایا، اور آپ نے کہا مکاتبت کر لو، اس سے تو لکھت پڑھتی ہو گیا ہے، تمہاری چھٹی ہو جائے. اس نے لکھت پڑھتے کہ 300 درخت لگاؤ اور جب یہ پھل دینے لگے، کھجورے آ جائیں، اس کے بعد تیری چھٹی، اور 300 درہم بھی. اتنا سارا आके बताया कि उसने तो ये कहा है, ये शर्त लगाई है, इस पर मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो 300 दरम लगाऊं, वो कब खजूरें दे, और फिर वो 300 रुपया चांदी कहां से लाऊं? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ देकर रुख्सत कर दिया। अरे भाई, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, है? अच्छा चलो, हम दुआ को है अल्लाह पाक तुम्हारी मदद फरमाए, रुख्सत कर दिया। खुद हजूर तशरीफ ले गए, ये कुरानों को बताया। लोग आते कि इनसे कहते हैं हमारी मस्जिद में काम नहीं है, हमारी बस्ती में काम नहीं है, काम है बहुत थोड़ा है, काम शुरू हुआ था बैठ गया, यूं हो गया। एक आदमी आया हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत जी हमारे यहाँ काम बैठ गया। तो हजरत जी हमारे भाई बेचारे काम को क्यों कह रहा, यूं कहो ना तुम बैठ गए, काम तो उसी तरह है। ये गुलामों को बताया, हजूर ने खुद जाकर, और वो आज तक है सलमान पाक मदीना मुनव्वरा से बाहर। ये कुर्बानियों का काम है, खुद खपने पचने का काम है, और उस पर के किसी से कुछ न लेना, न किसी पर एहसान जताना, अल्लाह के लिए। खंडक के मौके पर सहाबा आए थे, गैप खड़ा नहीं हुआ जाता, खजूरें पानी से खत्म, पेट पर पत्थर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उठाकर बताया, तुम्हारे एक है मेरे दो है। इसीलिए फरमाते थे कि बातों से बातें, अमल से अमल, और कुर्बानी से कुर्बानी जिंदा होगी। हम सिर्फ मुजाकरे करके बैठे रहें, बातें करके खुश हो जाएं कि नहीं, इससे बातें करने वाले तैयार हो जाएंगे बड़े बड़े मुकर्रे। मुझे याद है हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में बैठे थे, और उनके पास आकर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद की बात है, बिल्कुल शुरू शुरू में। तो मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं कहा कि हजरत, अब आपको अपने इस काम के लिए अच्छे मुकर्रर तैयार करने की जरूरत है। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, आप भी ये कहते हैं, हम तो इस मेहनत और इसके जो आमाल हैं, इसकी अपनी जाती कशिश, इसके लिए बाहर की कोई मुलम्मा शादी की जरूरत नहीं है, अमाल धीमे दिलों की कशिश। बस इतना कहना था कि मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जी के मुंह पर हाथ रख दिया कि बस बस बस अल्लाह से काम लेंगे, क्योंकि अब खाना सकते जमाना बहुत पाया था। इसीलिए मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस काम को रस्म न बनाइए। फरमाते थे काम तो वही है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, हाथ बदले हैं वहां से मुंतकिल होते होते हमारे पास आया। काम अपनी तासीर में, यकीनों की तब्दीली में, गलत यकीन सही यकीन से बदलेगा, गलत जिंदगियां सही जिंदगियों से बदलेगी, काम वही है, इसके अमाल में आज भी वही तासीर है। और फिर मिसाल दी कि जैसे लीमू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी पानी को तुरश करता था, लीमू निचोड़ा जाए तो पानी ठंडा हो जाता है। 1500 साल हो गए, क्या लीमू की तासीर बदली? फरमाया किसी तरह आमाले नबूवत की तासीर आज भी वही है। हाँ, वो जो शोकेस के लीमू होते हैं घरों में रखते हैं शोकेस में, सब्जियों का शहद अलग है, फलों का शहद अलग है, फलावर अलग है, जो सब्जियों के शहद में लीमू है प्लास्टिक का, एक नहीं सारा शहर मिलकर, ये सारे पुराने हैं, सारे मिलकर अगर उस लीमू को जो प्लास्टिक का है नीचे रहेंगे तो लीमू तो फट जाएगा, पतरा एक न निकलेगा। इसी तरह प्लास्टिक के गैस, प्लास्टिक دن آئے ہوئے تھے. مدرسے کے طلبہ نے خواہش کی کہ حضرت کا بیان ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, ماں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا, وہ اوپر جہاں ففتھ کلاس ہے حضرت تشریف لے گیا ہم بھی تھے بیان میں. حضرت بابا بھائی میں نے تو احسان کا سبق یہاں سیکھا ہے, وہ جو حدیث میں آتا ہے بل احسان یا رسول اللہ, پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, حدیث میں ہے. احسان کیا ہے کہ عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو کم سے کم اس دھیان کے ساتھ. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بڑے حضرت یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے, میں کھڑا تھا, وضو کے دوران جب ہاتھ گئے کیا ہوا ہے, میرے تو سارے گناہ جھڑ گئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے ہر قطرے کے ساتھ کہ میں نے احسان کا سبق یہاں سیکھا. کس عمل کی فضیلت کیا ہے, اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے, اس کے دھیان کے ساتھ اس کو کرنا کہ اس کی لذت ہی اللہ پاک الگ دیتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے. یہ مذاکرے ہیں اور سب سے زیادہ محتاج کہنے والا ہے دعاؤں کی درخواست ہے. اور یہ عجیب بات ہے, حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ ان کہتا ہے والا کا مثلا ذالک, اللہ تیرا بھی ایسا ہی کرتے کہ جس تقلے کو ہم سب کے لیے مانگیں گے, جس توقع کو سب کے لیے مانگیں گے ہمارے لیے فرشتہ کہے گا. اس پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت قمیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوا, جس میں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ حضور نے جو فرمایا مجھے میرے بھائی یوسف یونس پر فضیلت مت دو, یہ توازوان کہا ہے, یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس کے لیے ان کی جوتیاں اٹھا کے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہم تو آپ کو قطب الاقطاب, لیکن میں اپنے بارے میں یہ کہ حضور پاک شرمتا ضرور انبیاء ہے لیکن آپ کے اندر کی توازو یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی یونس پر مثال سے سمجھایا, عمل سے سمجھایا. ایسے ہی یہ باتیں کہ عمل سے سمجھ میں آتی, باتوں سے باتیں, عمل سے عمل, اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. کوئی بات میں کہہ رہا تھا بھول گیا, ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقوا سمجھانے کے لیے تقریب نہیں کی. کیا خیال ہے امیر المومنین آپ کا, دو طرفہ بار اور کانٹے نوکیلے, دونوں باروں کے بعد بیچ کا راستہ تنگ اور ہوا تیز و تند, اور جسے اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے کپڑے بہت باری ململ کے پہن رکھے ہیں, وہ کیسے جائے گا کہ وہ تو چاروں طرف سے اپنے آپ کو اپنے کپڑے ایسے سمیٹے گا کہ کہیں کوئی چیز کانٹے میں نہ پھنس جائے. امیر المومنین عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اخلاق کھانا کمانا کپڑا پہننا اوڑھنا مکان سواری شادی کہ جتنے شعبے ہیں زندگی کے دینی اور دنیاوی, ان تمام شعبوں میں اپنے آپ کو اس طرح سمیٹتے ہوئے دنیا سے نکل جانا کہ آر سے پار ہو جائے. تقوا سمجھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریب میں فرمایا تھا کام کرنے والے تقوا اور توکل, بھروسہ صرف ہوا تم آئی نماز تم, جیسے پہلی رات میں سمجھایا تھا کہ وہاں انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بھی اور یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں اس کے لیے اتنے اونٹ, اتنے اس کے لیے اتنے اونٹ, اور ایک نے کیا کر لیا کہ یہ انعام تو مجھے ہی لینا ہے. اب بھاگا ہوا اب قریب پہنچ گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جتنا ہو سکتا تھا جتنے سراغ تھے وہ سب بند کیے اور رہ گیا تو انگلی سے اور دنت بھی لگ گیا اور وہ قریب پہنچ گیا. اللہ کے نبی وہ تو آ گیا قریب آ گیا. لا تحزن ان اللہ معنا. کام کرنے والوں کی رہبری جب کام کو کام کے مزاج کے ساتھ قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے راتوں کے رونے کی مقدار بڑھاتے ہوئے لمبے سجدے کرتے ہوئے جب کام کیا جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے غم کی بات نہیں ہے. ہم لوگ دعاؤں ابھی ہمارے یہاں ایک مطلب آپ وہی فسادات تھے کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگے بھائی عجیب بات اس دن یعنی کرفیو تھا اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا اور میرا اس علاقے میں جانا بہت ضروری تھا. میری خالہ یا کسی کا انتقال ہو میرا اللہ کا شکر ہے میں تو گیا واپس آیا کچھ نہیں. ساتھیوں نے فوراً پوچھا پاس بنا لیا تھا نہیں کوئی پولیس والا ساتھ تھا نہیں. عجیب آدمی ہو ایسے میں گیا اور آیا تجھے جی کہ کیا ہوا کہ میں نے تو حضور ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں نے دعا پڑھی تھی اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کفیتا و مقیتا و حدیتا تیری کفایت کر لی گئی تو بچا دیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی کہ میں نے تیرے دعا پڑھی تھی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرما کرتے تھے کہ بیمار بیمار ہو اور اسے بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو بھی جائے گا ڈاکٹر ہے چنتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہی کو تندرستی سمجھے. یہ کہہ کر فرماتے تھے اس وقت کی ہماری سب کی مشترکہ بیماری ہمارے پرانے نئے چھوٹے بڑے عوام خواص ای چنیو آ چنا جتنے مشترکہ بیماری یقین کی خرابی یقین کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں اس لیے سب سے پہلا نمبر ہے ایمان. یہ چھ نمبر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اپنی حقیقت کے ساتھ اور اس کی اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کوشش بھی کرنی ہے. جیسے کل آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا امام صاحب احمد برکاتہ کی بات ہوگی کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا نیت اور عمل محنت نیت اور محنت لیس للانسان الا ما سعی. جو جس چیز کی محنت کریں گے وہ چیز ملے گی. نیت ہماری کہ سب سے پہلے نیت کی رہبری کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی نیت ہوگی ویسی ملے گی. اور اللہ نے رہبری کی ہے لیس للانسان کہ جو تم کوشش کرو گے جس کی یہ اس کی اگر یہ پرانے اس کو طے کر لے کہ اور کچھ ملے نہ ملے. جسے کہتے ہیں کہ بھائی ساری محنت دین زندہ ہو جائے کہ دین کا زندہ ہو جائے پورے عالم میں سب سے پہلے مجھے دیندار بننا ہے کہ دین کیا ہے کہ وہ سارا اللہ سے سارے خیر علماء کو خلاصہ دے دیا. حقوق حدود ان دو چیزوں کا نام کہ سب سے پہلے اللہ کا حق اللہ کی کتاب کا حق اللہ کے نبی کا حق ماں باپ کا بھائی بہنوں کا پڑوسیوں کا جس راستے چلتے ہو اس کا یہاں تک کہ جانور پالا ہے تو اس کا بھی حق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے یہ فلانے کا ہے. بھائی تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ کام تو مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے. ہم کو تو اس کے حقوق بھی بتائے کہ پوری شریعت کا خلاصہ اللہ علماء کی مدارس کی، مکاتب کی، مشائخ کی حفاظت فرمائے اور دین دوری رات چوبی طرف میں نصیب فرمائے. ہاں، اور یہ عجیب بات کہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے وہ جو خاندان جن میں لڑائی چلی آ رہی تھی 120 سال سے، اسلحہ کی کوئی شکل نہیں تھی، تو انہوں نے کپڑے نہیں بانٹے، انہیں زمینوں کے ٹکڑے نہیں کیے، تم رکھ لو تم رکھ لو لڑو مت، یہ نہیں کہا. من اسلح ما بینہ و بین اللہ، اسلح اللہ ما بینہ و بین خلقی، جس نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے. ہر ایک کو کلمہ سیکھنے پہ لگا دیا، اور چونکہ حضور قیامت تک کے لیے ہے، حضور کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک تمام جھگڑے، تمام اور تمام جنگیں، تمام لڑائیاں، تمام چیزوں کا حل اور ایمان بنا لو، ایمان بنا لو، اللہ سے معاملہ صحیح کر لو. سب کی تعلیم ہمیں اللہ نے وہ کام دیا ہے، یعنی اسے میں سمندر، اسی لیے کام کو سمجھنا بھی ہے، کام کو سیکھنا بھی ہے، کام کرنا بھی ہے، اور سارا سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. اللہ کی رضا مقصود ہے، آخرت بنانی ہے. اس لیے جیسے کل مولانا نے فرمایا تھا، انما هممنا الاخره، کہ ہم تو صرف آخرت بنانے کے مارے پھر رہے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، آئے کون ہو؟ کہ طائف کے لوگ. طائف کے کون سے قبیلے کے ہو؟ کہ بنو ثقیف. وہ پوری سیرت ذہن میں پورا واقعہ آ گیا کہ یہ ہوئے ہیں کسی قبیلے کے. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کے جوڑ میں. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن جوڑ. کہاں جا رہے ہو؟ دربار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنے. اتنا سنتے ہی بھول گئے اپنے جانوروں کو، اور ہانپتے ہانپتے جا رہے ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے. جس طائف کے بارے میں اما جان نے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ طائف کے واقعے میں. اس واقعے کی اب وہاں کے لوگ آئے، اس کی خوشخبری سنانے جا رہے ہیں. حضور کا دل کتنا خوش ہوگا، کیسی دعائیں لگے گی. اس کے لیے بھول گئے اپنے جانوروں کو. یہ بتایا کہ جب تقاضے ہو کام کے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بنگلہ دیش کے اجتماع کی بات بیٹھے ہوئے تھے، سب پرانے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ملکوں کے لوگ بھی تھے. عجیب بات فرمائی، فرمایا اس صدی میں دعوت کی یہ سادہ اور آسان سی محنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر دوسرا جملہ فرمایا، اللہ کی سنت ہے کہ جب اس کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے. پھر تیسرا جملہ فرمایا، ہر نعمت کی قدردانی جدا گانا انداز سے ہوتی ہے. ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر ہے کہ اس نعمت کی قدر، اچھا پڑوس، اچھا ماحول، صحت، فراغت نعمتیں ہیں. فرمایا اس دعوت والی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اس پر فرمایا تھا، دعوت کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا یہ اس کی قدردانی ہے، اور جان چرانا، مال بچانا، اپنے کو کھسکانا یہ اس کی ناقدری ہے. فرما میں تو دے دیا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور جتنے پرانے کہلاتے ہیں سب کو دے دیا تھا. کمپیوٹر کہ اپنا خود ہی دیکھ لو ٹیمپریچر کہاں ہے. مقامی گشت ہو، مسجد کی جماعت ہو، ڈھائی گھنٹے ہو، لوگوں کا مشورہ ہو، ملکوں کے سفر ہو، اندر میں ہو، پیدل ہو، سواری ہو، ہر تیسرے مہینے مستورات کے ساتھ چلنا ہو، یہ سارے تقاضے، صبح شام کی تسبیحات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعاؤں کے لیے مستقل جی لگانا اور وقت نکالنا، ठीक, और इसलिए कि मेरे दोस्तों मसला सिर्फ मेरे आपके जातों का नहीं है, मेरे आपके घरानों का नहीं है, मसला उम्मत का है। मैं यह अर्ज किया करता हूँ कि सारी शादी का खुलासा क्या, एक लड़के लड़की का घर आबाद हो जाए, इनकी नस्ल चले, इसके लिए महीनों फिक्र होता है। लड़का कैसा, लड़की कैसे, ननिहाल कैसी, ननिहाल कैसी, ये कैसे हो, और क्या देना, क्या लेना, क्या करना, महीनों घर आबाद हो जाए। ये घर कितने दिन का है, अगर मौत तक जाने सही साली में रहे 60 साल 70 साल, और अल्लाह ने कहे बीच में कोई आर्जा आ गया, जिसके लिए इतने सर जोड़ कर छोड़ने पड़े, नानिया दादिया गुपाल गुपी और गुलामा गुलामा, ये मसला पूरी उम्मत का है। उम्मत अपनी डगर पर आ जाए, उम्मत को हुजूर मिराज में जो कुछ दे गए हैं, उम्मत इस मिराज की हिफाजत, इसलिए फरमाते थे कि काम की भी हिफाजत और काम करने वालों की भी हिफाजत, कि जो लगे हुए हैं कोई बैठने ना पाए, और जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाए और लग जाए, ये सारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कितना थकना, कितना खपना, ये सारे जो पुराणों का जोड़ ये सर जोड़ कर बैठने के लिए, उम्मत की हिफाजत, इसके अकाइद की, इसके अखलाक की, इसके रहन सहन की, इसके जवानों की, इसकी कुंवारियों की। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर से लेकर मगरिब तक बयान फरमाया, जमीन और आसमान की इब्तिदा, कौन सी कौम आई, उसके लिए कौन से नबी आए, उस नबी के साथ अल्लाह की कैसी गरीब मदद हुई, जिन्होंने नबी का साथ दिया उनके साथ अल्लाह की कैसी मददें हुई, जिन्होंने मुकाबला किया, वो सारा बयान किया। उसके बाद फिर आपने पूर्व कयामत के फितने बतलाए, आप नीचे देखे थे, सहाबा नीचे थे, आपने फरमाया तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर घर फितने, ऐसे जैसे बारिश के पत्ते, फितनों का दौर, और उसमें फिर जिन्होंने खानदान, कौम, बिरादरी, इलाका, वतन, ये जाहिलियत की चीजें, जब इसको पाला है तब कि ये कुछ नहीं, हम अल्लाह के हैं, रसूल के हैं, हम जानते हैं अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, हदीस को, तो फिर ऐसा कि हज़रत साद इब्न मुआज़ सहाबा की खास आदत ये थी, जो कुछ देखते थे फौरन पूछते थे। हम लोगों को मैंने कहा नहीं तो हमारा सीखना सिखाना यही हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की चाल, पूरा पंजा जमा कर, पूरा कदम जमा कर चलना, जैसे नशेब में जा रहे हो इस तरह चलना, तवाज़ो भरी हुई चाल। एक मौके पर देखा कि आप बहुत तेजी के साथ और पंजे के बल जा रहे हैं, कदम नहीं जमा रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह से मैंने पूछ लिया, अल्लाह के नबी आज तक आपकी रफ्तार बदली हुई थी, क्या बात? अच्छा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे भाई साहब का इंतकाल हुआ, हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कि उनके सामने एक मसला आया था, एक तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सहाबा, और एक तरफ वो उनकी पूरी कौम, और इनको फैसल बनाया गया था। कौम ने तो फौरन मान लिया कि अपना आदमी है, अपनी फेवर में करेगा, लेकिन वो तो अरफात के दिन सारा दफन हो चुका था, मेरी कौम, मेरी जबान, मेरा इलाका, मेरा आदमी। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, भाई तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? जी मंजूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बैठे थे, ग़ायत अदब की वजह से हुज़ूर की तरफ चेहरा नहीं किया, इशारा कि आप हज़रात को भी मंजूर है, भाई मंजूर है। फैसला जो किया तो कौम के खिलाफ पड़ा, ایک عجیب بات, ہمارا آدمی ہمارے خلاف, کیونکہ یہ اس آدمی نماز کا انتقال ہوا ہے کہ جیسے تمہارے بھائی حنزلہ کی ادا پسند آئی تھی کہ نئی نئی دلہن شب زفاف اللہ خدا کی آواز لگی ہے اور اسی حال میں چل رہے ہیں, اور ادا اتنی پسند آئی ہے کہ شہدا میں ہے نہ زندہ میں آسمانوں میں غسل دیے جا رہے ہیں, تمہارے بھائی شادی کی اپنی پاور برادری کے خلاف کی آواز یہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرے لیے پورا قدم جمانے کی جگہ نہیں تھی, اتنے فرشتے آئے ہوئے قربانیاں ہوتی ہے, مجاہدے ہوتے ہیں, میری قوم میری زبان میرا علاقہ, یہ تو سب جاہلیت کی چیزیں ہیں. ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کے رسول کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی سامنے سے آئے, اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے, فرمایا تھا اپنی ماں کا سر لیا فوراً چل دیے, وہ تعمیل اور یہ اور وہ میری ماں مرے گی آپ کا کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو میں ہم لے لیکن بہت مایا نہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے, جی پر بوجھ پڑے گا تو حالات سازگار ہوں گے تو دشوار گزار ہوں گے تو ہر حال ماں کا شر لانا فوراً چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دی واپس آؤ, میں ماؤں کا سر کٹوانے نہیں آیا ہوں, دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ زبان کی نوک پر ہے محبت محبت یا اندر ہے. اسی لیے ان کے بارے میں کہا ہے قرآن میں صدق وعد اللہ علیہ, اللہ کے ساتھ کا جو پیمان ایسا سچ کر دکھایا ہے کہ اللہ خود ان کی تصدیق کر رہا ہے, ان کی صداقت کو بیان کر رہا ہے کہ کام کرنے والے اللہ ہی سے ہوتا ہے, اسی کے بدلے قدرت میں سب کچھ ہے, اسی کو راضی کرنا ہی مقصود ہے, اور یہ سارا کر کرا کے آخرت بنانی ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ہماری رہبری ہے چاہنا کسی حد میں, اسی لیے وہ مسجد والے کیسے ہوں کہ یہی پور آئی ہے تو کب کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی جی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے, آپ کو یہاں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس کے قالین بیلجیم سے آئے ہیں, اس کے فارمس اٹلی سے آئے ہیں, اس لیے نہیں, یہ مسجد اس کی حقدار ہے آپ کا قیام یہاں ہو. کیوں ہو؟ کیوں فی رجال, اس میں آدمی ہے, آدمی تو بہت ہے دنیا بھر میں, کہ نہیں ان کی تمام رغبتیں تمام شوق تمام چوائسیں تمام امنگیں تمام امیدیں سب دلوں سے رخصت ہو کر ایک ہی رہ گئی ہے, ایت تحرو, دل ہمارے پاس, نظریں ہمارے پاس, ہاتھ پاک ہمارے پاس, کمائی ہماری پاس, کھانا ہمارا پاس, جینا ہمارا پاس, مزہ ہمارا پاس, جن کے اندر کیا ایس ایس اس مسجد کی مسجد وال جماعت کا گزاریاں سنا رہے تھے, اللہ پاک بہت قبول فرمائے, بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ ساتھی بہت محنت کر رہے ہیں, اللہ قبول فرما کر عالمی سطح پر ہدایت کی ہوائیں چلانی. لیکن یہ بتلایا کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی صفات کیا ہو, یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی, یہ مکان وہ زمین, یہ پلاٹ وہ بنگلہ, یہ فلیٹ, کہ یہ تو دنیا والوں کے چھوڑ دو, دس دنیا لے آلیہ, دس دنیا لے آلیہ, کونو من ابناء الآخرة, آخرت والے بنو. ایسے آدمیوں کی قرآن تعلیم کر رہا ہے, اس مسجد میں اس لیے رہنا ہے, یہ مسجد وار جماعتوں کی رہبری ہے, کاروبار بھی کرو گے اور تمہارے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی برانچ ہے, یہاں بھی برانچ ہے وہاں بھی برانچ ہے, وہاں اتنے آدمی کام کرتے ہیں, اللہ خوب برکت دے, حلال لیکن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا خوف, آخرت کا دھیان, نمازوں کا اہتمام, زکات پائی پائی کے حساب کے ساتھ, یہ اللہ کے حقوق ہیں, پھر بندوں کے حقوق ہیں. اسی لیے میں نے آج کیا کہ ساری شریعت کا خلاصہ علماء نے بتا دیا حقوق اور حدود, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے جب کسی مسئلے میں تجاوز ہوگا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جس مسئلے میں بھی حد سے تجاوز ہوگا جو شریعت نے بتائی ہے, وہ مشورہ ہو, وہ تعلیم کا حلقہ ہو, وہ شہروزہ ہو, وہ مدرسہ ہو, وہ تصنیف ہو, تعلیم ہو, ذکر ہو, جس میں بھی حد سے تجاوز ہوگی تب کے چور ہو جاؤ گے اور پھر پریشان ہو جاؤ گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بھائی ہم تو تھک گئے اور کھانا لاؤ, ارے کھانا کہاں لے لاؤ, وہ تو چلی گئے. پہلے آدمی بتایا جی کہ یہ بتلایا مقصد سامنے ہو, سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصد نہیں, اور اس تک پہنچ کر کہ جس کس راستے گزرنا ہے, کبھی دھوپ کبھی پیاز کبھی چھاؤں کبھی سایہ کبھی دھوپ کبھی گرم ہواؤں کی لہریں کبھی سردی کی لہریں کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی دوسروں کی طرف سے, اس راستے پار کرتے کرتے وہاں پہنچنا ہے, اور اس کے پاس آخرت میں جو مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو آخرت اپنی بنانی ہے. اور نبی کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے, اس کے لیے غم اندر میں کہ میری اکیلے کی نہیں, عالم کے ایک ایک فرد کی, ہر ایک بنو آدم, سب آدم کے اولاد ہو, ہر ایک اللہ تک پہنچے, ہر ایک کی آخرت بنے, ہر ایک جہنم سے بچے. یہ اندر اسی کو فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, فکر بدل جائے کہ جو فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر ایک صلاحیت, ہر ایک کمال, ہر ایک کا وقت اپنے صحیح مشرق پر, اور صحیح مشرق کا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ, مسکراؤ ایسے جیسے تمہارے نبی مسکراتے تھے, اور رو ایسے جیسے تمہارے نبی روتے تھے, سجدے ایسے کرو گھر والوں کے ساتھ, انا خیر لاہلی, خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی, تم نے بھلا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا. تعلیم بھی تربیت بھی, ایک طرف جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی اتنا نہیں جانتا, اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی میں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں. یہ ہے سیرت اور یہ ہے قرآنوں کی کہ ان کے ہاتھوں کی دنیا میں یہ صفات چلیں گی تو دنیا رش کے جنت بنے گی. اس لیے یہ نسبت پرانا ہونے کی بہت بڑی ہے, اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور اس میں اور ترقیات سے مالا مال فرمائے کہ صحابہ سب تھے. ایک دفعہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مینا میں تھے اور وہاں سے جو جماعتیں بنا کے بھیجتے تھے نا, پرواہ مت کرنا کسی چیز کی, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بھی اور بیوی بھی اور بچے بھی اور یہ بھی نہیں, تو یہ کیا آپ www.attableague.com the reviver of